Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Znany na Wyspach Brytyjskich polski ksiądz oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Organizacje LGBT+ apelują do PSL-u o poparcie ustawy o związkach partnerskich. Są kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, głównie dla Podlasia. Znany polski ksiądz katolicki, który od wielu lat pełni posługę na Wyspach Brytyjskich, został oskarżony o popełnienie 10 przestępstw natury seksualnej wobec nieletnich. Zarzuty dotyczą lat 2002-2008, gdy Piotr G. pracował na wyspie Jersey. Został już odsunięty od sprawowania posługi. W ostatnich latach Piotr G. był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa pod Londynem. Przez 10 lat, równolegle ze swoją zwykłą posługą kapłańską, zajmował się egzorcyzmami, co budziło kontrowersje, także w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w czasie budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Dotyczą przekroczenia uprawnień, naruszenia dyscypliny finansów publicznych i wydawania publicznych pieniędzy bez upoważnienia, mówi pełniący obowiązki rzecznika prasowego NIK Marcin Mariański. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekroczył swoje uprawnienia. Zamiast w sposób transparentny przeprowadzić Radę Ministrów przez nowelizację uchwały dotyczącej budowy Mierzei Wiślanej, on w ogóle nie informował Rady Ministrów o przekroczeniu w 100% kosztów projektu. No to stawia cały projekt pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o uzasadnienie ekonomiczne. Kontrola wykazała też, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, by zrealizować przekop, zaciągał zobowiązania przekraczające o prawie 160 milionów złotych budżet inwestycji. Organizacje działające na rzecz LGBT+ apelują do Polskiego Stronnictwa Ludowego o poparcie ustawy o związkach partnerskich wraz z zapisami o przysposobieniu dzieci. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza powiedział, że w tej sprawie nie chodzi o światopogląd, ale los i bezpieczeństwo konkretnych ludzi. Tutaj chodzi o ludzi z krwi i kości, którzy żyją i żyją w strachu. Żyją w strachu, ponieważ pan Kosiniak-Kamysz, jego koledzy i jego koleżanki nie są w stanie uszanować na przykład wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale również nie są w stanie uszanować woli swoich własnych wyborców i wyborczeń. Andrzej Grzeb z PSL-u zapowiedział, że jego ugrupowanie podejmie decyzję w sprawie ustawy dopiero, gdy pozna szczegóły projektu. My mówimy, że kwestie, które związane są z dziedziczeniem, czy też z na przykład z troską o partnera, który na przykład potrzebuje pomocy w szpitalu i tak dalej, te takie najbardziej oczywiste ludzkie potrzeby są dla nas zrozumiałe, natomiast na pewno nie wyrażamy zgody na to, żeby te regulacje miały być para rozwiązaniami, jeżeli chodzi o związki małżeńskie, które mają podobny ceremoniał. Założenia do projektu ustawy o związkach partnerskich są gotowe. Projekt ma poparcie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Viktor Orban przedstawił Giorgii Meloni założenia nadchodzącej węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Do rozmów szefów rządów Węgier i Włoch doszło wieczorem w Rzymie. W czasie oświadczeń dla prasy po spotkaniu oboje wypowiadali się bardzo koncyliacyjnie. Giorgia Meloni powiedziała m.in., że generalnie popiera priorytety określone przez węgierską prezydencję. Dodała, że rozmawiano o wojnie na Ukrainie, ale w tej kwestii nie jest tajemnicą, że mają rozbieżne opinie. Węgierski premier podziękował Włochom za wsparcie i za wspólne podejście do wielu kwestii, takich jak na przykład zatrzymanie nielegalnej migracji. Takie były oficjalne stanowiska, ale prasa włoska i węgierska zgodnie uważają, że prawdziwym celem wizyty Viktora Orbana w Rzymie było ustalenie strategii na wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej. Według dziennikarzy Giorgia Meloni chce wstrzymać elekcję Ursuli von der Leyen do czasu wyborów we Francji, aby móc po nich zaszachować europarlamentarną większość. Na pytanie o wejście do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, Viktor Orban powiedział, że w sytuacji, gdy jest tam antywęgierska partia AUR z Rumunii, jest to niemożliwe. Piotr Piętka, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, tym razem dla zlewni Biebrze w województwie podlaskim. To właśnie na Podlasiu, ale także na Warmii i Mazurach oraz Mazowszu obserwowane są najniższe przepływy wody w rzekach. W Polsce północno-wschodniej istnieje także duży problem suszy rolniczej, mówi hydrolog Emilia Szewczak. W wielu regionach Polski deficyt wody jest znaczny, a wilgotność gleby jest mniejsza niż 40-30%, co oznacza, że rośliny mają utrudniony pobór wody z gleby dla korzeni, a przez to utrudniony wzrost i rozwój. Mogą występować straty w plonach spowodowane suszą glebową. Susza będzie się rozwijać, ponieważ na drugą połowę tygodnia zapowiadane są upały. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy grali w ostatnich meczach grupy B. Hiszpanie, pokonując 1-0 Albanię, potwierdzili jedynie dominację i wygrali trzeci mecz. Awansują oczywiście z pierwszego miejsca. Z drugiego z 6 punktami wychodzą Włosi, którzy gola na 1-1 strzelili w 8 minucie doliczonego czasu gry. Gol wyrównujący Matii Zakaniego, który wyrzuca za burtę Chorwatów. Ci prowadzili 1-0 po golu Luki Modricza, który nie wykorzystał też rzutu karnego. Włosi i Hiszpanie grają więc dalej. Albania i Chorwacja, podobnie jak Polska, pakuje manatki. Polacy do akcji po raz ostatni na tym turnieju wkroczą jutro, zagrają z Francją, a z siły rywali zdaje sobie sprawę Robert Lewandowski, który jest gotowy do gry. Zdajemy sprawę, że gramy z wicemistrzem świata, z faworytem pewnie też do wygrania na Mistrzostwa Europy, więc na pewno dla nas to będzie wyzwanie i tutaj chcemy wyjść na boisku, dać szczęście kibicom, nam samym też tym ostatnim meczem. Francja ma piłkarzy z niesamowitymi indywidualnościami, ale grając jako drużyna i dokładając to, co mamy, każdy z osobna, to na pewno będziemy chcieli powalczyć. W jutrzejszym meczu nie zagra kontuzjowany Taras Romańczuk. Przypomnę, że dzisiaj o zawieszeniu reprezentacyjnych butów na kołku zdecydował Kamil Grosicki. Jutrzejszy mecz Polska-Francja o 18:00. 109. tydzień na czele światowego rankingu rozpoczęła Iga Świątek. Wiceliderką jest Amerykanka Coco Gauff. U mężczyzn na prowadzeniu Włoch Jannik Sinner. Na najwyższej 7. pozycji w karierze Hubert Hurkacz. Magdalinet zajmuje 45. miejsce. Polka w pierwszej rundzie turnieju Wisburn pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 1-6, 7-6 i 6-4. Magda cieszy swoją grą, jazdą na rowerze będzie cieszyć Michał Kwiatkowski, który wystartuje w Tour de France. Polak znalazł się w składzie drużyny Ineos Grenadier. Wielka pętla rusza w sobotę we Florencji. Dla 34-letniego Kwiato będzie to 10. start w tej imprezie. Jest pod tym względem rekordzistą wśród polskich kolarzy. A nasi koszykarze przygotowują się do lipcowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. W dzisiejszym meczu kontrolnym przegrali z Brazylią 75-91. I jeszcze skok za ocean. Na lodowiska Ligi NHL trwa walka przecież o Puchar Stanleya. Dziś nocy decydujące starcie pomiędzy Florida Panthers a Edmonton Oilers. Jak na razie jest 3-3. Nawciarze potrafili już podnieść się po 3 kolejnych porażkach i doprowadzić do remisu. Zespół z Kanady, ojczyzny hokeja, ostatni raz Puchar Stanleya zdobył 30 lat temu. Edmonton Oilers mają szansę przerwać tę fatalną serię i napisać historię na nowo. 79 lat temu w finale NHL doszło do jedynego takiego przypadku w historii, kiedy drużyna odrobiła deficyt 3 spotkań i zdobyła Puchar Stanleya. W 1942 roku byli to hokeiści Toronto Maple Leafs. Pomimo znakomitej ostatniej pasy Oilers, trudno jest wskazać dzisiaj faworyta. Trzeba tutaj pamiętać, że Panthers grają u siebie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pakowski. A Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro sporo chmur w całym kraju. Na północnym wschodzie początkowo możliwe słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni, a w nocy najwięcej chmur w zachodniej części Polski, ale nie powinno padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. W paśmie Ludzie spotykamy się z osobami, które mają istotny wpływ na nasze życie, a dzieje się to w różnych tego życia dziedzinach. Dziś będziemy rozmawiać o literaturze i o tym, jak się literaturę obcą podarowuje nam tu w Polsce. Państwa i moim gościem jest dziś wybitny tłumacz Carlos Marodan Casas. Dobry wieczór, panie Carlosie. Witamy dobry w Trójce. Dobry wieczór. No bo tak, pomyślałem sobie, muszę z panem porozmawiać i wreszcie publicznie wyznać panu miłość. Albowiem ja należę do tego pokolenia, a tych pokoleń jest przynajmniej kilka, które zawdzięczają panu Marqueza, Jose i wielu innych wielkich pisarzy literatury iberoamerykańskiej. No gdyby nie pan i pana zdolności translatorskie, to pewnie byśmy to czytali, ale może nie tak pięknym językiem napisane. Czy pan czuje tę odpowiedzialność, która na panu ciążyła i ciąży? Nie. Prawdę mówiąc, nie. Nigdy jej nie czułem. Ale to może wynika z tego, wie pan, że ja zacząłem tłumaczyć z przypadku, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, jak byłem młody. Studiowałem na Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nigdy nie wiązałem swojej przyszłości zawodowej z przykładami literatury. I właśnie zostałem wywołany do tablicy przez moich przyjaciół z polonistyki, którzy uważali, no, że jak już mam ten dar od Boga w postaci znajomości języka hiszpańskiego, to powinienem go wykorzystać właśnie w ten sposób. I ja jeszcze na studiach próbowałem tłumaczyć, konkretnie Federico García Lorca, taki cykl Poeta w Nowym Jorku, który był nie do końca przetłumaczony. Tam kilka wierszy tylko Jerzy Ficowski umieścił w swojej pierwszej antologii. I przetłumaczyłem to i to było koszmarne. Do tej pory uważam, że to były koszmarne przykłady. W związku z tym nigdy nie ujrzały światła dziennego. I parę lat później zaczęło się coś, moda na literaturę iberoamerykańską, która mnie zaskoczyła, nie byłem na nią przygotowany, bo ja jako student filologii polskiej uwielbiałem, kochałem współczesną literaturę polską. Nie tylko, ale szczególnie to, co się współcześnie działo. I zauważyłem, że ja chodziłem z Wiesławem Myśliwskim pod pachą, z Redlińskim, z Leopoldem Buczkowskim. Z Nowakiem pewnie. Bardzo tak, z Tadeuszem Nowakiem. A moi przyjaciele zaczęli chodzić z niejakim Julio Cortazarem, Alejo Carpentierem, Carlosem Fuentesem. I wtedy zostałem wywołany do tablicy, bo oni uważali, że ja absolutnie siedzę w tej literaturze na co dzień. Że to wszystko dla mnie jest bliskie i znajome, a to dla mnie było całkowicie obce. I tu się musimy zatrzymać, żeby wyjaśnić tym spośród słuchaczek i słuchaczy, którzy, które kojarzą pańskie nazwisko, ale nie znają pańskiego życia, pańskiej biografii. Jak to się w ogóle stało, że pan osiadł w Polsce i zaczął studiować to, co pan studiował, a przy okazji, jak się okazuje, został tłumaczem? Jakie są pańskie losy, dzieje pańskiej rodziny? Znaczy, one się zaczynają z wojną domową, można powiedzieć, cała historia w Hiszpanii w 1936 roku. Rodzina republikańska, komunistyczna? Absolutnie, znaczy część rodziny, tak to w rodzinach hiszpańskich. Mhm. Mój tata był bardzo zaangażowany do tego stopnia. On tam brał udział w ruchu młodzieżowym socjalistycznym, później komunistycznym. Jak wybuchła wojna, był niepełnoletni i zgłosił się na ochotnika do wojska, oszukując, ile ma lat. No i tak znalazł się w armii republikańskiej. No ale niestety w 1939 roku, z chwilą, kiedy klęska Republiki Hiszpańskiej była oczywista i nieunikniona, przeszedł, jak wielu Hiszpanów, wtedy przez Pireneje, znalazł się we Francji. Był w obozie? Nie, tata nie był, za to moja mama była w obozie we Francji. Z kolei moja mama przyszła z całą swoją rodziną, bo mój dziadek, a jej tata, był nauczycielem w małych wioskach, ale był zaangażowanym republikaninem. Nie wiem, czy komunistą, bo to nie do końca było tożsame wtedy. Mhm. Ale był republikaninem i też w obawie o życie. Z całą rodziną przeszli przez Pireneje na stronę francuską. Znaleźli się przez jakiś czas w jednym z takich obozów dla internowanych. Ciekawe jest to, o czym pan mówi i może warto o tym wspomnieć, że udało się dyktaturze Franco taki podział narzucić, że jak ktoś nie był z nimi, to musiał być od razu komunistą, a przecież po stronie Republiki i Demokracji byli przedstawiciele różnych obozów. Wszelkie barwy, łącznie z prawicowymi partiami, także to należy o tym pamiętać. I pan się w tej Francji urodził? Ja się urodziłem w tej Francji i cała moja rodzina uważała, że to taki przejściowy stan, że lada chwila wrócimy do Hiszpanii. W związku z tym mówiono do mnie po francusku. Ja się wychowywałem w rodzinie hiszpańskiej, ale język francuski był takim językiem, którego moja rodzina używała na co dzień. I ja, to był mój pierwszy język, jakiego się nauczyłem. Ja w dzieciństwie nie słyszałem, w tych swoich pierwszych 4 latach życia nie słyszałem hiszpańskiego. Może on był gdzieś tam, ale... I nawet chodziłem do przedszkola francuskiego. Mogło być tak, że rodzice mówili po hiszpańsku, żeby syn nie rozumiał. Też mogło to być, ale mama mi tłumaczyła po wielu latach, że takim podstawowym motywem tego, że mówiono do mnie po francusku, bo to, że jak już mamy wrócić do Hiszpanii, to przynajmniej będę wzbogacony o znajomość języka francuskiego. Tymczasem, w związku z klimatami zimnowojennymi i w związku z tym, że republikanie hiszpańscy, a szczególnie komuniści hiszpańscy, byli w południowej Francji szczególnie, no, dosyć mocną grupą, której być może władze francuskie, o dziwo socjalistyczne, pewnie się obawiały. I wymyślono taką akcję, która się nazywała Papryka Bolero. Mogę powiedzieć dlaczego. Duża część tych hiszpańskich emigrantów, stąd to Bolero, ale i duża część ludzi pochodzących z Europy Wschodniej, być może Węgrzy tam dominowali, stąd ta papryka, zostali z Francji wysiedleni z dnia na dzień. Jakaś taka akcja dosyć krótka. I mój ojciec się znalazł na Korsyce, bo ich wywożono po prostu poza teren Francji kontynentalnej. Mhm. Północna Afryka, między innymi, ale mój tata na Korsyce. I w tym czasie kraje tak zwanej demokracji ludowej przyznały azyl polityczny tym ludziom, a to była sporo ich było. Z tego, co mi tata mówił, to nawet tam można było sobie wybrać kraj, do którego się chce być skierowany. Tata uznał, że kulturowo będzie mu najbliżej na Węgry i wskazał Węgry jako kraj docelowy, ewentualnie jeśli już ma być gdzieś wysłany. No i w ten sposób znaleźliśmy się w Polsce ze sporą grupą, po kilkudziesięcioosobowa grupa Hiszpanów. Najpierw sami mężczyźni przyjechali właśnie z tych różnych miejsc typu Północna Afryka, Korsyka. A po niecałym roku przeprowadzono akcję łączenia rodzin. I w ten sposób ja z mamą znaleźliśmy się w Warszawie. I tak już zostaliśmy. I wtedy zaczął się pan uczyć trzeciego języka. To znaczy dwóch naraz. Aha. Prawdę mówiąc, bo ledwo znaleźliśmy się w Polsce. Rodzice nagle zaczęli mówić w domu po hiszpańsku, a ja z całą dzieciarnią hiszpańską, nas było, trochę nas było, znaleźliśmy się w przedszkolu polskim, gdzie oczywiście zaczęto do nas mówić po polsku. I mama mówi, że gdzieś po miesiącu już nie było najmniejszego problemu, żebyśmy się z dzieciarnią polską porozumiewali. A jak szybko pan się poczuł tutaj w miarę u siebie? Wie pan, ja się czułem chyba od początku, to jest dzieciństwo, to robi się taka dziwna czasoprzestrzeń, gdzie ważne jest podwórko, później przedszkole, później szkoła. Kumple, tak, wspólne kopanie piłki. Co prawda wtedy żyliśmy bardzo pod wrażeniem polskich wyczynów lekkoatletycznych, więc my chyba kopaliśmy piłkę, ale też skakaliśmy w dal, miotaliśmy kamieniami, jak kulą. Trójskok, cuda nie widzę. Sportowo było na tym podwórku. I myślę, że ta czasoprzestrzeń powodowała to, że ja się czułem u siebie. Aczkolwiek zawsze było to, że tak, babcia, wujkowie, ciocie, jedni są we Francji, inni są w Hiszpanii. I po paru latach ta Hiszpania zaczęła się nawet przybliżać, bo pozwolono mojemu ojcu w 1957 roku pojechać do Hiszpanii. Pozwolono, to znaczy przyznano jakąś kartę podróży, bo nawet nie wiem, czy paszport miał. I od tego czasu zaczęliśmy co jakiś czas do tej Hiszpanii jeździć. I nawet był moment, pamiętam, po tej słynnej podróży mojego ojca, to była słynna podróż, bo on jako pierwszy z tej grupy migracyjnej hiszpańskiej mógł pojechać odwiedzić swoich znajomych, a przy okazji odwiedzał rodziny wszystkich tych, których mógł odwiedzić, którzy tu przebywali, członków rodziny tych osób, które przebywały w Polsce. Po roku ja z młodszym bratem, bo zdążył się urodzić tu w Warszawie, to było pierwsze dziecko hiszpańskie, które się w Warszawie urodziło, mój brat. Pojechaliśmy w trójkę do Hiszpanii I z tego, co nam później rodzice mówili, przez wiele lat nie wspominali nam o tym, był to taki rekonesans na zasadzie, czy możemy wrócić do Hiszpanii, czy warto wrócić do Hiszpanii, czy już możemy wrócić do Hiszpanii. No i okazało się, że ten rekonesans wypadł na tyle negatywnie, że nie dość, że nie wróciliśmy, to właściwie temat powrotu powoli zanikał z latami. Już rodzice się przyzwyczaili, jako tako mówili po polsku. No, my z bratem to już w ogóle wsiąkliśmy w polską rzeczywistość do tego stopnia, że właśnie i szkoły pokończyliśmy tutaj, i studia, i pracę zawodową zaczęliśmy. Także już mowy nie było później nigdy o tym, żebyśmy wrócili. My akurat, nasza rodzina, bo były rodziny, które wróciły w całości, całkiem do Hiszpanii, ale wróciły też z takim rodzajem bumerangu, bym powiedział, bo z kolei słyszeliśmy taką historię, jak jeden z naszych Hiszpanów praskich, warszawskich, wrócił do Barcelony i tam miał mieszkanie i jeden pokój tego mieszkania był umeblowany meblami z Polski, które przywiózł. Miał jakiś taki ogromny sentyment, że to jedno miejsce w mieszkaniu było dla niego Polską. No i teraz wróćmy do pańskich studiów. Kiedy pan chodzi z książkami Nowaka, Rydlińskiego czy Myśliwskiego pod pachą, a państwo koledzy i koleżanki z Cortazarem, Garcia Marquezem czy Vargasem Llosą, mówi pan, że to było dla pana zaskakujące, że ta literatura iberoamerykańska nagle tak się w Polsce przyjęła, że był ten boom, który trwał no, długi czas. Dzisiaj, gdy pan o tym myśli, patrząc wstecz, co sprawiło ten boom? Co było jego źródłem? Wydaje mi się, że było oczekiwanie jakiejś zupełnej inności z jednej strony. Takiej inności typu na przykład Cortazarowskiej, że Cortazar swoim poczuciem humoru, absurdem, surrealizmem, sztuczkami formalnymi, ukazującymi jakby niezgodę człowieka na rzeczywistość go otaczającą, czy niezgodę rzeczywistości na człowieka, który ją zamieszkuje, że to ujęło w Cortazarze przede wszystkim. Taka śmiałość formalna, taka otwartość literacka. Z kolei u Fuentesa to był taki rozmach epicko-polityczny, tak, że można historię własnego narodu, jak w śmierci Artemia Cruza, czy w Krainie Najczystszego Powietrza, ukazywać w sposób tak drapieżny, bezpardonowy na dobrą sprawę. No i trzecia rzecz, która myślę najbardziej utorowała drogę do boomu i do czytania tych powieści poszczególnych pisarzy, to była rozmowa w katedrze Mario Vargas Llosy, która wydaje mi się, moi przyjaciele, koledzy, studenci, czytali jako taką możliwą, czy niemożliwą, powieść o Polsce współczesnej. Że to wszystko, co Mario Vargas Llosa opisywał jako degrengoladę kraju, degrengoladę społeczną, jakąś niemożność wyjścia z tych układów, że ta diagnoza Vargasa Llosa też opisana taką formą bardzo otwartą, ale drapieżną jednocześnie i bezpardonową, nie owijając nic w bawełnę, że to idealnie ten opis lat 50. idealnie pasuje do jakiejś takiej diagnozy, naszej diagnozy Polski ówczesnej. A pan to czytał, bo pewnie pana zmusili, i o czym pan myślał w czasie lektury? No, że odkrywam nową rzeczywistość, tak? Znaczy ja pamiętam, że takim pierwszym pisarzem dwóch było takich, których ja odkryłem, i jeden zaistniał, miał swoje miejsce w tym boomie, a drugi zniknął całkowicie i do tej pory w tym boomie nie istnieje, o dziwo, mimo że na obszarze języka hiszpańskiego to jest pierwsza powieść tego boomu i może najbardziej znacząca. Myślę o Pedro Paramo Juana Rulfo, że to była powieść właśnie taka somnambuliczna, granice między rzeczywistością a nierzeczywistością, między życiem a śmiercią co chwila były przekraczane, że była to taka narracja, multinarracja, wielogłosowa. Ja czytałem Pedro Paramo po polsku, w przekładzie Kaliny Wojciechowskiej, nie po hiszpańsku wówczas. Nie miałem dostępu jakby do hiszpańskich oryginałów, więc ja się zapoznawałem z boomem amerykańskim przez parę lat, przez dwa lata mniej więcej, w polskich przekładach. I ujmowało mnie to właśnie, to, że jest taka niezwykła odwaga literacka, nie tylko, ale literacka przede wszystkim. I ta odwaga ujęła mnie i w Juanie Rulfo, w Julio Cortazarze, no a później przede wszystkim w Mario Vargasie Llosie. Bo tak się złożyło, że ja wtedy pojechałem do Hiszpanii po studiach, tuż po studiach. No i wiedząc już o tym, że ten boom tutaj jest w Polsce tak ceniony, zacząłem kupować książki w Hiszpanii, żeby przywieźć je do Polski, ale w międzyczasie przeczytałem maleńką taką, nie wiem, opowiadanie właściwie. Mario Vargas Llosa, Szczeniaki. Mhm. I w tych Szczeniakach, gdzie też ta wielogłosowość polega na tym, że z każdym zdaniem zmienia się jakby narrator. Teraz jest oni, ja, my, on. Jakaś taka agramatyczność narracyjna. I to, że to jest też opisane jakiś rodzaj takiego pokolenia skastrowanego jakby. Pokolenia, które miało coś znaczyć, a właściwie nic nie znaczyło. Zdziadziało w międzyczasie. I tak mnie te Szczeniaki ujęły. Ale mówię przede wszystkim tą warstwą formalną. Że nikt tak nie pisał wcześniej. Przynajmniej pan nie znał. Tak, że ja w każdym razie się z czymś takim nie spotkałem. Że postanowiłem przyjaciołom to przetłumaczyć. Ja to przetłumaczyłem, pamiętam, ołówkiem na kartkach luźno i czytałem. I wtedy przyjaciele się zapytali, no dobrze, no to przetłumaczyłeś, a to może trzeba to wydać. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, jak to się robi. I jak mówię, przetłumaczyłem pierwszą swoją rzecz z literatury latynoamerykańskiej dla przyjaciół. Czyli samouk, samozwaniec i w ogóle tak. Nieświadomy tego, co uczynił. Tak, tak, tak. I dopiero mówię, no przyjaciele powiedzieli, no słuchaj, no to trzeba się zapytać, co z tym fantem zrobić. No i tak poszedłem z tymi moimi Szczeniakami do piwu, bo okazało się, że piw ma na to tak zwaną opcję, bo to były czasy, kiedy każde wydawnictwo musiało najpierw zaklepać sobie prawo pierwszeństwa do wydania tego w przekładzie polskim, bo musiało później poprzez Ministerstwo Kultury prosić o ewentualne dewizy na opłacenie praw autorskich. Wie pan, że mówi o wydarzeniach sprzed 51 tak. lat. W 1973 roku ukazała tak. się ta książka Szczeniaki. Tak, tak, tak. I tak, o takiej Polsce mówimy, że właśnie nawet wydawnictwa musiały się mierzyć ze swoimi przydziałami papieru, z opcjami, z cenzurą i ze wszystkim. No, przydziałami tych dewiz złotówkowych, to też, bo ci pisarze dostawali honoraria, ale te honoraria leżały w kącie w Polsce. Nie mogli z nich skorzystać, nie można było ich przelać. Także albo przyjeżdżali do Polski i jakby je spożytkowywali, co Mario Vargas Llosa uczynił w 1976 roku, bo mu trochę tych pieniędzy narosło. No ale jedyna możliwość skorzystania z tego to przyjechać po swoje tutaj. Przyjeżdżać po swoje tutaj. I to wydać. Nie żeby musiał to wydać w Polsce. I Mario Vargas Llosa miał konkretny plan. Miał całą listę twórców tak zwanych niedzielnych czy prymitywnych malarzy, rysowników. I przyjechał tu, żeby swoje honoraria polskie wydać na zakup obrazów tych malarzy, o których ja nie miałem pojęcia. On miał całą listę gotową. Ale to też okazało się, że żeby zakup to zrobić, ten zakup zrobić, to też musiał uzyskać zgodę Ministerstwa Kultury Polskiego, bo on to chciał kupić i wywieźć. Więc to też kolejną zgodę. Tak się złożyło, że Mario Vargas Llosa tuż przed podróżą wtedy do Polski został przewodniczącym Międzynarodowego Pen Klubu. Więc stał się już szychą taką międzynarodową i polskie ministerstwo się z tym liczyło. I już wydali tę zgodę i Mario Vargas Llosa wyjechał z Polski z dwoma kożuchami zakopiańskimi, które zakupił dla żony i dla siebie i z niezłą kolekcją polskiego malarstwa prymitywnego. Pan mu towarzyszył wtedy przez chwilę, przy tej podróży? Przez chwilę, tak. Przez chwilę, tak. Właśnie wtedy zostałem przydzielony jakby. A może sam się przydzieliłem, już nie pamiętam. W każdym razie tak, towarzyszyłem mu, bo wtedy dostałem zadanie specjalne od moich studentów. To nie był dobry czas, bo to było lato, to końcówka sierpnia chyba. A studenci strasznie chcieli spotkania z Mario Vargasem Llosą i się odbyło. Czyli Vargas Llosa kupował kożuchy w lecie? Tak. I z tymi kożuchami stanął, tak, jak żegnałem go na Okęciu, to miał te kożuchy przy sobie. Wspaniała opowieść, nie znałem jej. I co, szczeniaki pana wyniosły w świecie tłumaczy? No, wyniosły mnie z różnych względów. Po pierwsze, żeby przetłumaczyć te szczeniaki, ja znalazłem się w piwie i mówię, że no, przetłumaczyłem taką książeczkę Mario Vargasa Llosy, Szczeniaki. A to bardzo nam przykro, usłyszałem w odpowiedzi, bo tę książkę będzie tłumaczyć pani Zofia Chądzyńska. No, ale ona jeszcze nic nie zrobiła, więc ewentualnie niech pan z panią Zofią porozmawia. Pani Zofia Chądzyńska, o matko. Pomnikowa postać. Tak. Coś niebywałego. I się strasznie wstydziłem, ale skontaktowałem się z panią Zofią Chądzyńską. Tak się śmiało jej powiedziałem. No, mam tu przetłumaczone te szczeniaki Vargasa Llosy, ale pani ponoć ma do tego prawo pierwszeństwa. Wie pan, powiedziała mi pani Zofia. Tak, no oni chcą, żebym ja to zrobiła, ale wie pan, mam ogromny problem z przykładem tej książki, bo ja nigdy nie byłam w Limie. I nie bardzo wiem, jak do tego podejść. Mnie zatkało, bo pani Zofia to przynajmniej znała realia latynoskie poprzez Buenos Aires, Argentynę, jako tako. A ja w ogóle i nawet tłumacząc, oczywiście, że no, pewnych rzeczy nie widziałem, czy nie czułem, tak? To był zupełnie nowy dla mnie świat. Ale to, że dla tłumacza przeszkodą może być nieznajomość realiów, takich konkretów namacalnych, zapachów, widoków, no to w ogóle mi w głowie nie postało. No i wtedy dostałem od pani Zofii, a to niech pan tłumaczy. No i tak się zaczęło. Także, ale jednocześnie przetłumaczyłem te szczeniaki, no i dostałem błogosławieństwo pani Zofii Chądzyńskiej, to co już bardzo dużo znaczyło. No i w ten sposób się zaczęło, bo okazało się, że w czytelniku od kilku lat leży książka, powieść Mario Vargasa Llosy, Zielony dom, za który się nikt nie chce wziąć. No więc ja z taką butą młodzieńczą, jak to nikt nie chce, ja to zrobię, oczywiście. No i przetłumaczyłem Zielony dom. I tak zostałem tłumaczem Mario Vargasa Llosy. Tak, bo później poszedł już Pantaleon i Wizytantki w konsekwencji. A jak pan został tłumaczem Garcia Marqueza? No, to też... Zostałem ze względu na te realia PRL-owskie wydawnicze, o których mówiliśmy. W PRL-u był taki niepisany zwyczaj i obyczaj, i dobre maniery na dobrą sprawę, że osoba, nieważne czy tłumacz, nie tłumacz, osoba, która zgłosiła do wydawnictwa daną książkę i okazywało się, że tę książkę warto przetłumaczyć, jest zgoda, jest opcja, są pieniądze na honoraria, to ta osoba ma prawo pierwszeństwa do przekładu. Mój tata pracował w takiej tubie propagandowej PRL-owskiej w redakcji hiszpańskiej Polskiego Radia. Mhm. Polskie Radio miało takie redakcje językowe wówczas. I ta redakcja otrzymywała świeżo prasę hiszpańską. W związku z tym ja na bieżąco byłem z informacjami wydawniczymi hiszpańskimi. I przeczytałem, że właśnie lada chwila ukaże się w Hiszpanii kolejny tom opowiadań wielkiego pisarza pod tytułem Historia niewinnej Rendiry i jej niegodziwej babki. I zgłosiłem to do czytelnika. I okazało się, że byłem pierwszy, który to zgłosił. Oni nie mieli o tym pojęcia nikt, ani agencja literacka, ani wydawnictwa hiszpańskie, z którymi współpracowały. Jeszcze ich o tym nie poinformowały. I siłą rzeczy nabyłem jakby prawa, w cudzysłowie, do przetłumaczenia tego. No i przetłumaczyłem. A później się okazało, że też leży odłogiem i nikt się nie chce wziąć za debiut powieściowy Gabriela García Márqueza, czyli za Szarańcza. Więc siłą rzeczy po Rendirze poszła Szarańcza. Ale to było o tyle dziwne, że ja w tamtym czasie uważałem, że tym wielkim pisarzem i tym moim pisarzem jest Mario Vargas Llosa, a nie Gabriel García Márquez. A dziś jest odwrotnie? Dzisiaj jest odwrotnie. Po wielu latach muszę stwierdzić, że moja przygoda z Vargasem Llosem skończyła się no, w ten sposób, że już następny, po już Pantaleonie nie tłumaczyłem żadnej. Po wielu latach wróciłem, bo wydawnictwo jakby zaproponowało mi gawędziarza, ale chociaż nie, przepraszam, bo mogłem tłumaczyć powieść, którą uważam za najwybitniejszą powieść Mario Vargas Llosy, Wojna z końca czasów. Niestety to była ogromna książka, ona chyba 600, co najmniej 600 stron liczyła. Ja wtedy zawodowo pracowałem w ambasadzie Hiszpanii i musiałbym jakby poświęcić czas na przekład tej książki, na czas wolny. I uczciwie powiedziałem wydawnictwu, że ja tego, jeśli miałbym to tłumaczyć, to tak szybko tego nie zrobię. I z wielkim smutkiem oddałem ten przekład, zrezygnowałem z tego przekładu. Do tej pory tego żałuję. A później się okazało, że Dorota Walasek-Elbanowska, która to w końcu przetłumaczyła, no to też trochę jej to czasu zajęło. I że być może ja też bym tyle samo czasu tłumaczył. No ale tak bywa. Ale jest to rzeczywiście książka, której przekładu żałuję. Czyli ucieszył się pan z tego, że po latach czekania Vargas Llosa dostał Nobla, bo Marquez to dość szybko, a Llosa czekał i czekał. Tak. No ucieszyłem się oczywiście. Aczkolwiek już to był w takim momencie jego twórczości, z którą się ja nie do końca zgadzałem. To za całokształt bardziej chyba. Tak, już. Tak, tak. Oczywiście, bo zasłużył sobie to niewątpliwie tym pierwszym etapem twórczości, a później moim zdaniem trochę myślę, że jest taka choroba pisarska polegająca na tym, że pisarze muszą pisać, że to jest stan chorobowy, że jak nie piszą, to nie żyją. I że takim pisarzem jest Mario Vargas Llosa, który musi pisać. Czyli jest to dla niego jak oddychanie. Rozmawiałem z nim nieco ponad rok temu i powiedział mi, już nie jest najmłodszy, że przynajmniej 3 książki jeszcze musi napisać w życiu. No tak. Będąc po 80, no to tak. Jednak no jest wyzwanie też fizyczne, prawda? Tak. I on to realizuje, no, prawda? Bo to w dosyć krótkich odstępach czasu wydaje kolejne swoje książki. Ale już mi w tych książkach brakuje tej siły młodzieńczej. Jakby tej pasji pisania, pasji szukania jakiejś nowej formy do oddania tego, co pragnie oddać i że trochę wszedł w takie kolejne, ale to należy wybaczyć każdemu pisarzowi, bo na dobrą sprawę no, nie ma takich tytanów, którzy by z każdą książką coś nowego proponowali. Ale pan ma szczęście do noblistów, poza Garcia Marquezem i Vargasem Llosą, także Octavio Paz. Tak. Też odrobina Pablo Nerudy się pojawiła w pana pracy translatorskiej. Chcę powiedzieć, że to jest ciekawe, że dzisiaj patrzy pan na Marqueza, Garcia Marqueza, z większą miłością czy szacunkiem niż na Vargasa Llosę. Dlaczego? Wraca pan do jego powieści tak prywatnie też dzisiaj po latach? Nie, nie wracam. Nie, ja w ogóle nie lubię wracać. Znaczy wracam do 100 lat samotności. I do opowiadań. Do Vargasa Llosy też wracam. Na przykład, nie wiem, uważam, że taką niedocenioną jego książką. Ona jest dziwna, bo prawdę mówiąc już chyba później te tonacje takie komiczno-groteskowo-humorystyczne się nigdy już w jego twórczości nie pojawiły. Sądzę, że taką książką niedocenioną, taką traktowaną po macoszemu jest właśnie Pantaloni wizytantki. A ja się świetnie bawiłem przy tej książce i uważam, że tam przynajmniej od strony formalnej, jeśli chodzi o stronę o materii, jaką wykorzystał, jak nie bał się korzystać z tej materii i z humoru, no to jest znakomita książka i lubię do niej wracać. Skończył się boom na literaturę iberoamerykańską, tę starą, lata temu, a dostrzega pan boom na nową? Nie, znaczy zmieniły się okoliczności. Z tym boomem jest trochę tak, to była jakaś moda, którą umiejętnie z parę wydawnictw na świecie skanalizowało. To byli Francuzi, hiszpańskie wydawnictwa, w Polsce przede wszystkim wydawnictwo literackie, które wtedy wymyśliło taką serię Proza iberoamerykańska, w której pojawiało się masę książek, masę powieściopisarzy, z których ostatnio sobie próbowałem przypomnieć ten katalog. I muszę panu powiedzieć z wielkim smutkiem, że wiele tych książek w ogóle nie istnieje w mojej pamięci. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie była taka moda od zaczynamy, tylko że no, musiało to w jakiejś mierze trafiać do nas, tak? No, więc najlepszym takim kanałem było to, co inne wydawnictwa hiszpańskie czy latynoskie nam proponowały. Nasze gusta translatorskie też, pani Zofia Honcińska tłumaczyła to, co tłumaczyła, pani Szlejenowa, pani Wojciechowska, pani Wasitowa, pan Andrzej Nowak, wielu tłumaczy, które były związane z tą serią Proza iberoamerykańska. A teraz ja myślę, że to zjawisko o tyle przestało istnieć, że prawdę mówiąc tłumaczy się nadal z języka hiszpańskiego i pisarzy latynoskich bardzo dużo w Polsce. Tylko że to już nie jest jakby skanalizowane. Już to zjawisko jakby rozprowadziło się na literaturę powszechną jako taką i tak istnieje. Ale są fale, bo po tym pierwszym boomie, gdzie był między innymi właśnie Vargas Llosa, García Márquez, czyli ci bliscy panu pisarze i też dzięki panu nam dostępni, między innymi dzięki panu, potem był Zafon, czy Javier Marías, wybitny pisarz hiszpański, który niestety nie doczekał Nobla, a zasługiwał na niego jak mało kto. Tak. Tu się chyba zgadzamy, prawda? Tak. Ale teraz jest kolejna fala. Czas jakiś temu przyglądam się tej literaturze z Ameryki Południowej, przyznaję, z ogromną radością. Rozmawiałem z Andresem Barbą, pisarzem hiszpańskim mieszkającym w Argentynie i on powiedział mi w rozmowie coś, co absolutnie było dla mnie fantastyczne, że kiedyś proza Ameryki Południowej czy Meksyku docierała do Europy przez Madryt. Właściwie musiała być zaakceptowana w Hiszpanii, żeby pójść dalej. A teraz ci pisarze znaleźli nowe szlaki komunikacyjne. Docierają sami do Ameryki Północnej, sami do innych części Europy, nawet do Azji. I też pozwalają sobie na wszystko. I kiedy się patrzy na tę współczesną prozę z Ameryki Południowej, od Argentyny, od takich pisarek jak Mariana Enriquez, czy Claudia Pinheiro też, prawda? Przez pisarzy kolumbijskich, tak jak Juan Gabriel Vázquez, przez Alejandra Zambrę z Chile, którego pan przełożył i za chwilę będziemy o tym rozmawiać, też wielu innych pisarzy z tamtych rejonów, to jest jeszcze inna literatura niż ta, która wtedy, w latach 70. czy 80. porywała świat. No absolutnie inna, ale niech pan zauważy, że właśnie mówi pan już nazwiskami. Już właśnie nie wrzuca pan tych pisarzy do kotła pod tytułem proza iberoamerykańska. Mówi pan Kolumbijczyk, Chilijczyk. Oni już jakby zdezatomizowało się. To może lepiej, bo wtedy mapa literacka jest szersza. Nie jest jeden kontynent jako państwo, mówię, prawda? Że wtedy przed danym pisarzem amerykańskim szła właśnie ta etykieta, o, to jest latynos. A teraz nie ma tej etykiety. Jakby każdy odpowiada za siebie, do tego stopnia, że nawet ja czasami, jak czytam, to dopiero później się dowiaduję, z jakiego kraju on konkretnie jest. Jakby nie jest to najistotniejsze. I to się zmieniło. Do tego stopnia, że ja naprawdę czasami po iluś latach dowiaduję się, że dany pisarz latynoski już w Polsce funkcjonuje, że został przetłumaczony, bo nie jestem w stanie tego kontrolować. Ku mojej radości zresztą i smutku, no bo kiedyś to było tak, że przeszedłem się przez księgarnię od krakowskiego przedmieścia po Nowy Świat. Ja wiedziałem, co na rynku jest, a teraz to muszę zaglądać do internetu, bo w księgarniach tego nie zauważy. Albo na strony wydawnictw. Tak. Jak to się stało, że pan przełożył chilijskiego poetę Zambry? Świetna książka. Zresztą pisarz w wywiadzie powiedział mi, że on, chilijski poeta, może to powiedzieć, że w Noblach to jest 2-2, gdy chodzi o Polaków i o Chilijczyków. No i teraz pytanie, kto jako kolejny otrzyma tego Nobla? Czy jakiś Chilijczyk, czy może jakaś Polka? Czy to jest książka, którą pan też, tak jak Szczeniaki, najpierw tłumaczył dla siebie? To znaczy, z Alejandro Zambrą było tak, że ja wiele lat temu dostałem od wydawnictwa hiszpańskiego jego debiutancką książkę, Bonsai, maleńką. I całkowicie mnie to uwiodła, ta proza, bo to było coś zupełnie innego niż to, co ja wówczas czytałem, jeśli chodzi o prozę hiszpańską i latynoamerykańską. Mianowicie Alejandro Zambra jest pisarzem bardzo zdystansowanym do tego, co robi. Jego poczucie humoru, jego ironia jest bardzo lekka, delikatna. Nie jest pompastyczny. Jego język jest też taki nienacechowany. Pisarze latynoscy lubią wyraziście mówić, tak? I tam od razu słychać albo słychać Buenos Aires, albo słychać Bogotę, albo Karaiby. A u Alejandro Sambry jest to jakby bardziej stonowane. Że to jest w ogóle literatura stonowana, delikatna. I ja wówczas, nie wiem, byłem chyba Safonem tak zajęty, że nie miałem czasu już na Alejandro Sambrę. I zaproponowałem to Tomkowi Pindelowi, żeby się Sambrą zainteresował. Ale jego jakoś to nie uwiodło. A może też był zajęty. W każdym razie Alejandro Sambra został na bok. Nikt się nim... I po wielu latach okazało się, że w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej znakomicie został przyjęty chilijski poeta. No więc oczywiście poprosiłem o egzemplarz recenzencki i też uznałem, że to jest znakomita proza i że chętnie bym to przetłumaczył. I miałem szczęście, bo to nie zawsze tak jest, że człowiek chce to coś przetłumaczyć, a wydawca łaskawie mu tego użyczy. Bardzo Państwu polecamy tę książkę. Dodajmy, że bohater tej powieści ma na półce jeden z tomików Wisławy Szymborskiej, więc jest tam polski akcent w tej książce. Chyba cytowany nawet jest ten wiersz. Tak jest. Chodzi o kota, od razu powiem. Co dla Pana w przekładzie jest najważniejsze? Znalezienie języka, przekładu, atmosfery? Znaczy, dla mnie najistotniejsze jest, żeby polski czytelnik miał wrażenie, jakby ta książka od początku była po polsku napisana. Że ona wchodzi w taki krwiobieg polskiej literatury, polskiego języka bez problemu. Że nie potykamy się, o to jest przekład, bo i rzeczywistość jest taka, a nie inna i ten język, żeby tak napisać, jakby to napisał polski pisarz. Żeby to brzmiało po polsku, miało polski oddech. Odniesienia do polskiej literatury, do polskiej tradycji. Znaczy, jak mówię, żeby to było dzieło wpisujące się w historię literatury polskiej. A długo pan szukał tego języka w przypadku Garcia Marqueza albo Vargasa Llosy? Vargasa Llosy nie. Dlatego to był mój pisarz, bo on mnie prowadził. Nie wiem, jak inni tłumacze Vargasa Llosy, ale chyba kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i mieliśmy te same wrażenia, że Mario Vargas Llosa prowadzi tłumacza za rękę. Od pierwszego słowa. A Marquez to szaleniec. A Marquez to trzeba wejść w ten język. I ja pamiętam, że jak zanim zacząłem tłumaczyć tego swojego pierwszego Marqueza, czyli historię niewinnej Rondiry i jej niegodziwej babki, miałem do dyspozycji 3 ściągawki. Miałem złą godzinę. To była pierwsza książka po polsku, która wyszła Gabriela García Márqueza w przekładzie Jana Zycha. Miałem tom opowiadań, który tłumaczyła pani Zofia Chądzyńska, W tym mieście nie ma złodziei. I miałem 100 lat samotności Kaliny Wojciechowskiej i Grażyny Grudzińskiej. I ja te 3 przekłady czytałem z ołówkiem w ręku, porównując z oryginałem, ucząc się jakby, jak po polsku może brzmieć Gabriel García Márquez. Aczkolwiek nie zdawałem sobie sprawy, że to są 3 różne Márquezy, bo zła godzina to jest ten początek jego pisarskiej drogi, taka subtelna proza, właściwie realistyczna. Tych przełamań jeszcze późniejszych nie ma. No, w opowiadaniach już, które tłumaczyła pani Zofia Chądzyńska, już się pojawiało coś, takie opowiadanie Pogrzeb Mamy Grande, które już buchało tą barokowością, tą żywiołowością nieprawdopodobną. No i 100 lat samotności. I na tym się uczyłem. Aczkolwiek nie ukrywam, że opowiadania ze Rendiry uznałem, że no, zgodnie z tym, co panu powiedziałem, że zawsze marzeniem moim jest, żeby tak pisać, jakbym to miał po polsku od początku napisać. Obłożyłem się, ja to robię często. Obkładam się pisarzami polskimi, dziełami polskimi, które wydaje mi się, że będą w jakiś sposób współgrać z tą prozą. O ciekawe, z kim Márquez współgra pana zdaniem? Ja wtedy, szczerze powiem, 2 takich pisarzy wtedy sobie wziąłem, świetnie ich znałem i uwielbiałem. Do tej pory są moimi jednymi z głównych pisarzy, do których lubię wracać. Obłożyłem się Brunonem Schulzem i Tadeuszem Nowakiem. Mhm. Skutek był taki, że po oddaniu tych opowiadań zadzwoniono do mnie z czytelnika, pamiętam dokładnie, wtedy szefową redakcji romańskiej w czytelniku była pani Donata Eska, zadzwoniła do mnie, wezwała mnie na rozmowę i powiedziała: panie Garlosie, wszystko pięknie, ładnie, ale tu jest więcej pana niż Gabriela García Márqueza, musimy to zredagować. I pani Donata usiadła ze mną i redagowała ze mną te opowiadania tak, bo ja sobie pofantazjowałem, chyba poszalałem trochę w tej pierwszej wersji i wtedy zacząłem się uczyć przekładu właśnie, że nie wolno szaleć, że trzeba uważać, nie pisać swojej prozy albo udawać, że się pisze swoją prozę. No i wyszły znakomite przekłady. Ale prawdę wyszły tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie mnie zaczęto lekko hamować. Bardzo wielu tłumaczy i tłumaczyk też uważa pana za swojego ojca duchowego. Ma pan tego świadomość? Nie miałem świadomości, dopóki z okazji mojej 70. rocznicy urodzin okazało się, że moi byli studenci, współpracownicy, przyjaciele, koledzy po piórze postanowili zrobić mi wielką niespodziankę i wydali książkę, w której jakby dzielili się swoimi przekładami, dziękując mi za to, że tam kiedyś się w ich życiu pojawiłem. To było przemiłe, nieoczekiwane. Ja nie mam takiej świadomości. Czego pan się o sobie dowiedział od tych osób? No, że właśnie jestem dla nich nauczycielem, punktem odniesienia, mistrzem. No, straszne rzeczy. Straszne? No, przecież to jest najwspanialszy pomnik. No tak, ale sobie nie zdawałem sprawy z tego, współpracując z nimi, ucząc, bo ja przecież tam pracowałem w Katedrze Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego, to prowadziłem między innymi warsztaty takie translatorskie, ale to robiłem na zasadzie, żeby pokazać tym studentom młodym, jaki to jest wspaniały świat. Jak można fantastyczne rzeczy robić, tłumacząc poezję, tłumacząc opowiadania, tłumacząc piosenki. I tylko i wyłącznie dlatego. Nie zdawałem sobie sprawy, że ja naprawdę czegoś ich uczę. Bo sam się uczyłem. Cały czas uważam zresztą, że być tłumaczem to właściwie jest taka profesja, w której cały czas trzeba uważnie się uczyć, słuchać, uczyć się słuchać. A gdyby pana poproszono i nie miałby pan wyjścia i nie mógł odmówić, żeby przełożyć na język hiszpański którąś z polskich powieści? Nie, już nie byłbym w stanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem w stanie. Może jak się ma 20 lat, to mógłbym być na tyle bezczelny, żeby to... Ale wie pan, ja posiadam oczywiście jakąś znajomość języka hiszpańskiego, ale ja żyję poza Hiszpanią już tyle lat. Nigdy nie żyłem w Hiszpanii. Że na dobrą sprawę moim językiem ojczystym stał się język polski. Ale chodzi mi o to, że gdyby pan mógł jako urodzony we Francji w rodzinie hiszpańskiej Polak podarować światu jako tłumacz kogoś stąd, z Polski, czyjąś książkę, to kto by to był? To jest tak naprawdę pytanie o to, czy pan się przygląda współczesnej literaturze i dla kogo pije panu serce najmocniej. Ze współczesnej literatury to nie mam takiego mocnego bicia serca, aczkolwiek jak Olga Tokarczuk dostała Nobla, to oczywiście się bardzo ucieszyłem i uważam ją za wspaniałą i znakomitą pisarkę. Tym bardziej, że na przykład uważam, że w opowiadaniach w prawieku ja czułem Olgę Tokarczuk, czytelniczkę Gabriela García Márqueza. Realizm magiczny po polsku, tak. Gdzieś tam w górach, tak. Prawda, na południu, tak. Polski. Tak. I że przerobiła tę lekcję pani Olga w swoim czasie, znakomicie. Ale wie pan, ja cały czas uważam, że takich zjawisk literackich jak pan Tadeusz czy lalka, to nie ma w literaturze powszechnej, że pan Tadeusz jest tylko już takim wyłącznie rzeczą, którą my w Polsce tutaj możemy się cieszyć z wielu względów, prawda? I realia, i znajomość historii, i język cudowny. Ale lalka powoli się przebija. I ja osobiście znam paru moich rodaków, Hiszpanów, którzy mogą przeczytać dzięki Agacie Orzeszek która przetłumaczyła to na język hiszpański, przeczytali lalkę i muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takich wrażeń pozytywnych. Znaczy odkrywają coś wspaniałego i coś wielkiego. A po trzecie, wie pan, ja uważam cały czas, że Polska ma najwspanialszych poetów świata. Miała i ma. I ja bym przede wszystkim... Zresztą maczałem trochę palce przy Szymborskiej. Poproszono mnie o to, więc tam pomagałem jakby moich kolegów hiszpańskich wprowadzać świat poetycki Wisławy Szymborskiej. A tam Zagajewski też był fetowany w Hiszpanii. Bardzo. Bardzo no już ta poezja polska powoli wchodzi w krwiobieg hiszpański i myślę, że to jest to, co światu polska literatura ma najlepszego do zaoferowania. Na koniec chcę pana zapytać, czy pan jest fanem piłki nożnej? Umiarkowanym. Polacy już nie, ale Hiszpanie i Francuzi grają dalej. No, pan, no, lubię oczywiście patrzeć na dobrą piłkę nożną i mam to szczęście, że mogę być fanem zawsze dwóch drużyn, tak? Albo Polski, albo Hiszpanii. Francji też pan może. No ale to już mniej. To już ta Francja to tam została jako miejsce urodzenia, ale nie mam żadnych większych... No na trzy się nie podzielę. Na dwa to jeszcze, ale na trzy to już byłoby dziwne. Nie, ale jestem owszem kibicem Realu Madryt, wbrew mojemu tacie. Mój tata z Madrytu był, ale mój tata był zawsze kibicem Atletico Madryt. A ja oczywiście zostałem kibicem Realu Madryt, bo w latach mojego dzieciństwa i młodości to był klub, który odnosił sukcesy i to była jedna z niewielu dobrych rzeczy hiszpańskich, poza oliwkami i oliwą. I Realem Madryt. Jest tak, muszę się przyznać, że nawet jeżeli Polacy jadą na Mistrzostwa Świata albo Europy, to raczej im się nie udaje dość szybko i wtedy pozostaje kibicowanie Hiszpanii, więc tutaj się możemy spotkać. No, oby to nasze kibicowanie wyszło nam na dobre. A coś pan nam jeszcze przełoży w najbliższych miesiącach, latach? Nie wiem. Ja już jestem na emeryturze. Coraz mniej tłumaczę, ale wie pan, to wynika z tego, że ciężko mi znaleźć taką książkę, którą bym naprawdę z zapałem przetłumaczył. Nie jestem w stanie, ale to tak podejrzewam, że we współczesnej literaturze jest. Do klasyki nie chce mi się sięgać, ale być może powinienem poszukać czegoś, co nie zostało w swoim czasie przetłumaczone. A we współczesnej literaturze ciężko mi znaleźć takie zjawiska, które by mnie tak poruszyły, jak moje spotkanie z Mario Vargasem Llosą czy z Gabrielem García Márquezem. No i nie mówiąc o Javierze Mariasie, bo to było takie spotkanie, które obuchem w łeb dostałem, jak przeczytałem Serce tak białe. I ta miłość do Mariasa we mnie została i taki wielki żal, że już nic nam nie napisze. Ale są książki. Alejandro Zambra, poeta chilijski, absolutnie mnie uwiódł. I mam też taką książkę, którą przetłumaczyłem. Też mało została zauważona, ale ona była bardzo osobista. To Ordesa. Nazywała się takiego hiszpańskiego, aragońskiego pisarza ze stron mojej mamy. I jakby tę książkę dla mamy przetłumaczyłem. Bo to było jakby o stronach rodzinnych mojej mamy i trochę o pokoleniu mojej mamy, rodziców moich. To mają państwo wskazówki, po co sięgnąć, jeżeli literatura tworzona w języku hiszpańskim jeszcze przed słuchaczkami i słuchaczami. Carlos Merodem Casas był naszym gościem w audycji Ludzie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Grażyna Mazurczak, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia.